Book 2 97 97 97 أدوات الوصل 4 E zuri qumi, mi qitë se televizori ishte indesor. Livëzat 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. أزوري جومي مجيثسة تلفزيوري إشتة إندزو. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. أي تشندروي مجيثسة إشتة فون. أي تشندروي مجيثسة ishte vonë. Innehu lam jeti, ma annena kunna mutawaidin. Nuk erdi, me gjithse kishim lënë të takoheshim. Nuk erdi, me gjithse e kishim lënë të takoheshim. Lëkat kanët televizion mëftuhan, wa ma dhalik nam. Televizori ishte i ndezur. Megjithatë, atë e zuri qumi. Televizori ishte i ndezur. Megjithatë, atë e zuri qumi. Laqad kana al-waqt mutaakhiran, wa ma'a dhalik dhalla baqiyan. Ndonëse ishte vonë, ai qëndroi. Ndonëse ishte vonë, ai qëndroi. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Ne kishim lënë takim, megjithatë ai nuk erdhi. Ne kishim lënë takim, megjithatë ai nuk erdhi. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Edhe pse ai nuk ka patent, e ngjet makinë. Edhe pse ai nuk ka patente, e ngjet makinën. Ma anna al-shari' zaliq ila annahu yaqud bi sur'a. Edhe pse rruga është e lëmuar, ai jet makinës shpejt. Edhe pse rruga është e lëmuar, ai jep makinës shpejt. Ma anahu sakran ila anahu yarkab darraja. Ai ngjet biçikletën megjithëse është i tehur. Ai ngjet biçikletën megjithëse është i tehur. Laysa ladayhi rukhsat qiyada wa ma dhalik yaqud sayyara. Ai s'ka patent, megjithatë ai ngjet makinën. Ai s'ka patent, megjithatë ai ngjet makinën. Al-shari' zaliq, wa ma'a dhalika yaqud bi sur'a kabira. Rruga është e lëmuar, megjithatë ai ngjet shpejt. Rruga është e lëmuar, megjithatë ai ngjet shpejt. Innehu sakran wa ma'a dhalik yarkab al-darraja. Ai është i tehur, megjithatë ai ecën me biçikletë. Ai është i tehur, megjithatë ai ecën me biçikletë. Innaha lam tajid wadhifa ma'a annaha qad darasat. Ajo nuk gjenë vend të pune, megjithse ka studiuar. Ajo nuk gjenë vend pune, megjithse ka studiuar. Inneha la tadhhab ila al-tabib, ma an andaha alam. Ajo nuk shkon te mjeku, megjithse ajo ka dhimbje. Ajo nuk shkon te mjeku, megjithse Ajo, ka dhimbje. Inneha tashteri sejjara, ma anna lejsa andaha nukud. Ajo blen një makinë, me gjithë se s'ka lekë. Ajo blen një makinë, me gjithë se s'ka lekë. Inneha qad dereset, wa ma'a dhalik, la tajid wazifa. Ajo ka studiuar, me gjithë të ajo nuk gjenë punë. Ajo ka studiuar, me gjithë të ajo nuk gjenë punë. Andaha alam, wa ma'a dhalik, la tadhhab ila tabib. Ajo ka dhimbje, me gjithë të ajo nuk shkon tek mjeku. Ajo ka dhimbje, me gjithë të ajo nuk shkon te mjeku. Lejsa andaha nukud, wa ma'a dhalik, të shteri sejjara. Ajo s'ka lek, me gjithë të ajo blen një makinë. Ajo s'ka lek, me gjithë të ajo blen një makinë.